بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہمارا آج کا یہ درس جو ہے، یہ اصول التفسیر کے جو دروس ہیں اس سلسلے کا دوسرا درس ہے اور سبق ہے، جس میں ہمارا موضوع جو ہے وہ تفسیر اور تأویل، یہ دو جو قرآنی اصطلاحات ہیں ان کا فرق اور ان کا صحیح مفہوم بیان کرنا ہے بإذن اللہ تعالی. قرآن کریم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دو الفاظ تفسیر اور تأویل، ان کا جو ورود ہے، ان کا جو آنا ہے قرآن کریم میں، وہ اس پہلو سے معلوم ہوتا ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ان الفاظ کو اپنی وحی یا اپنے کلام کو سمجھنے میں، اس کا فہم حاصل کرنے میں، کہ انسان ان کو سمجھ لے، اللہ کے کلام کو، یہاں تک اللہ کی مراد تک پہنچ جائے، جو اللہ کے کلام سے اللہ کی مراد ہے، اللہ کا جو مقصد ہے اس خطاب کا، اس کلام کا، اس تک پہنچ جائے، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے صحیح انجام صالح تک جو ہے وہ پہنچ جائے، خیر تک پہنچ جائے. یہ الفاظ جو ہیں ان معانی میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑا علم ہے کہ وہ تفسیر اور تأویل کے قرآنی مفہوم کو جانے، تاکہ پھر وہ اس علم کے ذریعے قرآن کریم کا صحیح فہم جو ہے وہ اس کو حاصل کر لے. تو پہلے لفظ تفسیر ہے، اس کو دیکھتے ہیں. تو تفسیر جو ہے یہ چونکہ قرآن کریم میں کم استعمال ہوا ہے اس کا مادہ جو ہے، تو ایک مقام پر سورہ فرقان میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. فرمایا کہ یہ جو آپ کے دشمن ہیں اے اللہ کے رسول، یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ، یہاں پر صیغہ جو ہے مضارع کا استعمال ہوا، یأتونک، کہ یہ آپ کے دشمن جو آپ کے دور میں تھے اور قیامت تک ایسے لوگ آتے رہیں گے جو انہی جیسی صفات کے حامل ہوں گے، ایسے ہی لوگ ہوں گے، اسی راستے پر چلنے والے ہوں گے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ لا یأتونک بمثل، یہ آپ کے لیے کوئی بھی مثال ایسی پیش کرتے ہیں، یعنی کبھی آپ کو ساحر کہتے ہیں، شاعر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں، والعیاذ باللہ من ذلک، اس قسم کی مثالیں دے کر آپ کے مقام کو اور قرآن کریم کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں، گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کلام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور آپ جو کچھ بیان فرماتے ہیں وہ علم نبوت یا علم رسالت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہ کوئی بھی ایسی مثال دیں گے، الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، فرمایا لیکن ہم اس کے بالمقابل آپ کو ایک ایسا بیان دیں گے، ایسا کلام دیں گے جو عین حق پر مبنی ہوگا، یعنی اس کلام کے جو مقصد ہے، اس کی جو مراد ہے، اس میں حق ہوگا. وہ احسن تفسیرا، اور اس حق کو بیان کرنے کا جو انداز ہوگا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام میں دو باتیں ہیں، ایک تو اللہ کا جب کلام فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، تو اس میں ایک اللہ کی مراد ہے، جیسے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین. تو اس آیت میں اللہ کا مقصد کیا ہے، اللہ ہم سے کیا کہنا چاہتے ہیں، یعنی اس پوری آیت کو دیکھتے ہوئے اس میں جو آبجیکٹو ہے، ٹھیک ہے نا، اس آیت کا جو موضوع ہے، جو سبجیکٹ ہے اس آیت کا، جو باٹم لائن ہے، اس تک پہنچنا، یہ مقصد ہے، یہ مراد ہے، مراد الہی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کے حوالے سے اگر بات کی جائے. اور اس کے بعد پھر اس مراد کو بیان کرنے کا جو فریم ہے، جو سٹرکچر ہے سینٹنس کا، جو ترکیب ہے، جو الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن سے متکلم ہو، جو فرمائے ہیں، جو ارشاد فرمائے ہیں، اور پھر ان الفاظ کو آپس میں کس طرح سے ترکیب دی گئی ہے، کس طرح سے جوڑا گیا ہے، وہ اسلوب بیان کیا ہے، آپ سمجھ گئے نا، یعنی ایک اس کلام کا جو مقصد ہے اور ایک اس کلام کا جو سٹائل ہے اس کو پریزنٹ کرنے کا، اس کو بیان کرنے کا، اس کو عرض کرنے کا. تو فرمایا کہ وہ احسن تفسیرا، الا جئنا بالحق واحسن تفسیرا، اس کا جو مقصد ہے وہ بھی حق ہے، عین حق ہے، اور وہ احسن تفسیرا، اور جس انداز سے اس حق کو بیان کیا گیا ہے وہ بہترین تفسیر ہے. تفسیر سے مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اتنا شاندار انداز ہے کہ کوئی شخص اگر اس کو سمجھ جائے، سمجھ پائے، تو اس انداز سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد کو بیان کرنے کا اس سے بہتر انداز، کلام کا اس سے بہتر اسلوب ہو ہی نہیں سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے احسن تفسیرہ. تو تفسیر اس معنی میں ہے. ویسے یہ تفسیر کا جو مادہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ یہ فسر سے ہے، فا سین را، اور یہ جو مادہ سے مراد اس کی اصل ہے، یعنی جو روٹ ہے، روٹس اس کے، وہ فا سین اور را ہیں، اور ان کا جو بیسک میننگ ہے وہ ہے التوضیح والکشف والاظہار، یعنی ایک چیز کو واضح انداز میں بیان کرنا، اس کو کھول کر بیان کرنا، اس کو وضاحت سے، یعنی اس میں اس کی شرح اس طرح سے کی جائے، الشرح مع التوضیح، یعنی اس کی شرح اس انداز سے کی جائے کہ وہ چیز واضح ہو جائے، بالکل اس کا معنی واضح ہو جائے. ٹھیک ہے؟ اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور لفظ بھی ہے یعنی فسر سے، وہ سفر ہے، سفر سے تو آپ لوگ واقف ہیں نا، تو سفر کو اگرچہ کچھ اس میں حروف کی ترتیب میں فرق ہے، فسر میں فا سین را ہے اور سفر میں سین فا را ہے، یعنی سین اور فا میں کچھ اس میں جو ہے وہ تبدیلی ہے اس ترتیب میں، اس کو اشتقاق اکبر کہا جاتا ہے. بہرحال ہم اصطلاحات میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہاں پہ ہمارے مخاطبین ہر طرح کے محترم بھائی ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آسان ترین الفاظ میں، اصطلاحات میں جائے بغیر ہم آسان ترین الفاظ میں میں آپ کو اپنی بات سمجھا پاؤں. تو بہرحال عربی میں یہ ہوتا ہے کہ جو قریب جو حروف والے الفاظ ہیں ان کے معانی میں اشتراک ہوتا ہے، ان کا معنی مشترک ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ آپ میں نے بتایا کہ فسر ہے، اس طرح سفر میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے یا شہر کی حدود سے نکلتا ہے تو اس پر حقائق واضح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی حدود سے جب باہر نکلتا ہے تو اس سے بہت سی چیزوں کو وہ جان لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، حقائق روشن ہوتے ہیں. لیکن سفر خاص طور پہ جیسے علماء نے بیان کیا کہ وہ چیزوں کو اور جو ہے نا وہ ذوات الاشیاء یعنی چیزوں کو جاننے کے لیے زیادہ مستعمل ہے. جیسے آپ نکلتے ہیں تو آپ اشیاء کو دیکھتے ہیں اور ڈفرنٹ جو ہے آپ جو ہے وہ جگہوں سے گزرتے ہیں تو آپ بہت سی چیزیں آپ کو آپ کے علم میں آتی ہیں. جبکہ فسر کا جو مادہ ہے یہ زیادہ تر کانسیپٹس اور حقائق یا معانی جو میننگز ہیں، جو انڈر لائنگ میننگز ہیں، ان کو روشن کرنے، ان کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ دونوں معانی جو ہیں قرآن کریم میں یہ استعمال ہوئے ہیں اور اس کی بیس جو ہے وہ ملتی جلتی ہے اور اسی انداز میں استعمال ہوا. جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پہ استعمال ہوا الا جئنا بالحق واحسن تفسیرا، اور پھر جو ہے وہ سفر کا جو لفظ ہے یہ بھی روشن کرنے اور وضوح اور واضح ہو جانے کے معنی میں بیان ہوا ہے. اسے فرمایا کہ وہ صبح اذا اسفر، اور صبح ہو جب کہ وہ روشن ہو جائے، پوری طرح سے رات سے جدا ہو جائے، واضح ہو جائے. تو تفسیر کیا ہے پھر؟ تو تفسیر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، ہم جب قرآن کریم پڑھتے ہیں، ہم نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین، تو اس میں جو کلمات ہیں جیسے الحمد لام لی اللہ رب العالمین، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ کے معانی کو واضح کرنا، ان کو مکمل طور پر روشن انداز میں جان لینا، اس کے بیان کو سمجھ لینا کہ وہ ہے کیا، ان کے فروق کیا ہیں، یعنی ان الفاظ کے جو معانی ہیں ان میں باہمی فروق کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لینا، جان لینا، ٹھیک ہے، یہ بھی تفسیر ہے. اور اسی طرح سے اس مکمل آیت کا کیا مطلب ہے، اس سے اللہ کی مراد کیا ہے الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے نا، جب آپ کسی بھی کلام میں انڈیویجول ورڈز کو بھی آپ دیکھتے ہیں اور جب ان کو آپ جوڑتے ہیں تو پھر اس سے کلام یا ایک مفہوم پیدا ہوتا ہے. جو آپ صرف انڈیویجول ورڈز کو دیکھتے ہوئے، انفرادی طور پر جو مفردات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس کلام کو مکمل، اس کی سینس کو ایک مکمل جملے یا کلام کی شکل میں ان الفاظ کو جوڑ کر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے یہ جو ہے کہ تفسیر کا اطلاق دونوں چیزوں پر ہوتا ہے کہ آپ جو مفرد کلمات ہیں ان کو بھی آپ سمجھتے ہیں، ان کو سمجھنا بھی تفسیر ہے، ان کے معنی کو سمجھنا، جاننا، ان کے باہمی فروق کو جاننا، اسے قلب ہے، ٹھیک ہے، اور فؤاد ہے. اب دونوں کا معنی ہم دل کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے ریب ہے، قرآن میں استعمال ہوا، اور شک ہے، یہ بھی قرآن میں استعمال ہوا. اب ریب اور شک کے معنی میں کیا فرق ہے، ان دونوں کو وضاحت سے بیان کرنا یہ تفسیر کہلائے گی ان کلمات کی. اور اسی طرح سے جب ہم ریب جس آیت میں استعمال ہوا، فرمایا ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدى للمتقین، تو اب یہاں پر اس مکمل آیت کا مفہوم سمجھنا یہ بھی تفسیر ہے، ٹھیک ہے. تو تفسیر ایک جنرل ورڈ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے معانی کو اور اس میں اللہ کے مقصد تک پہنچنے کو ہم تفسیر بولتے ہیں. یعنی کشف المراد، اللہ کی مراد واضح ہو جائے اور آیت کا جو مطلب ہے، مفہوم ہے، وہ سمجھ میں آ جائے اور وہ واضح ہو جائے، روشن ہو جائے، یہ تفسیر ہے. اس کے بعد آ جائیے آپ تأویل پر. تأویل، تفسیر تأویل کے مقابلے میں زیادہ عام ہے اور جنرل ہے، جبکہ تأویل بھی تفسیر کے معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں بھی بعض مقامات پر یہ اس کے مترادف استعمال ہوا ہے، لیکن بہرحال تأویل کا اپنا ایک خاص مطلب بھی ہے جو تفسیر سے ادا نہیں ہوتا، جو لفظ تفسیر سے ادا یا اس سے بیان نہیں ہوتا. لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر تأویل جو ہے وہ تفسیر تو ہے، لیکن ہر تفسیر جو ہے وہ تأویل نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہر تأویل جو ہے وہ تفسیر ہے، لیکن ہر تفسیر جو ہے وہ تأویل نہیں ہے. جب ہم خاص معنی سامنے رکھیں گے تأویل کا اور تفسیر کا، جو ان کے روٹس کو دیکھتے ہوئے اور ان کے قرآن سنت میں، حدیث میں اور کلام عرب میں ان کا جو استعمالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہم جس جن معانی تک پہنچیں گے ان دو الفاظ کے، تو ہم ان میں جب فرق کریں گے ان خصوصی معانی کو سامنے رکھتے ہوئے، ان خاص معانی کو سامنے رکھتے ہوئے، تو ہم کہیں گے کہ ہر تأویل جو ہے وہ تفسیر تو ہوتی ہے، کیونکہ تأویل کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ کلام کے معانی کو واضح کرتے ہیں، روشن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انکشاف ہوتا ہے، معنی ظاہر ہوتا ہے، اور تفسیر کے ذریعے بھی ایسا ہوتا ہے. لیکن جب خاص معنی کی بات کریں گے، جو میں ابھی بیان کروں گا کہ تأویل کا وہ خاص مطلب کیا ہے کہ جو اس کو تفسیر سے الگ کرتا ہے، جدا کرتا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہر تفسیر تأویل نہیں ہوگی، بلکہ تأویل جو ہے پھر اس کا ایک خاص مطلب ہوگا جو اس تفسیر سے مختلف ہوگا. اب تأویل کیا ہے؟ تأویل یہ جو مادہ ہے نا، یہ جو لفظ ہے تأویل، یہ قرآن کریم میں تفسیر کے مقابلے میں کہیں زیادہ استعمال ہوا، جیسے کہ سورہ آل عمران میں 7 نمبر آیت میں، سورہ نساء میں، اور پھر مختلف مقامات پر، کئی مقامات پر جو ہے لفظ تأویل جو ہے مختلف معانی میں، جو مطلب ایک ان کی بیس ایک ہے، مشترک ہے، یعنی معانی کی جو بیس ہے وہ ایک ہے، لیکن بہرحال مختلف مفاہیم میں، مختلف انداز میں اور اسالیب میں یہ استعمال ہوا تأویل. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کے ان آیات میں کی طرف جائیں جہاں پر لفظ تأویل استعمال ہوا اور پھر ان کو دیکھیں، تو اس سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تأویل ہے کیا. تو اصل میں اس کا جو مادہ ہے وہ ہے آلہ یعول، اول، آلہ یعول اولن، یعنی رجوع کرنا، ایک بنیادی چیز ہے، ایک بیس ہے، ایک بیسک ایک جگہ ہے، کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ذات بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی شے بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی بیسک معنی بھی ہو سکتا ہے، کوئی تصور بھی ہو سکتا ہے. تو اس سے کچھ چیزیں اور پیدا ہوتی ہیں، جنریٹ ہوتی ہیں، جو اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں، اور وہ سب کی سب اسی کی طرف رجوع کرتی ہیں، ٹھیک ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ آل الرجل الی الشیء، کہ آدمی ایک شے، ایک خاص شے کی طرف مائل ہوا، اس طرف اس نے رجوع کیا، لوٹا اس کی طرف. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ آل الرجل عن الشیء، کہ آدمی جب عن کے ساتھ بولیں گے، آل الرجل عن الشیء، عن کے ساتھ جب بولیں گے تو مانا ہوا کہ آدمی اس شے سے دور ہو گیا، اس سے منہ موڑ لیا، اس سے روگردانی کی، اس سے ہٹ گیا، ٹھیک ہے. تو آل یعول اولن اصل میں یہ ہوتا ہے رجوع کے معنی میں، اس کا جو ایک بنیادی اور اصل مفہوم ہے وہ ہے رجوع کے معنی میں، کہ کسی شے کی طرف ایک بیس چیز ہے اور ایک بنیادی چیز ہے، اور اس بنیادی چیز پر بہت سی دوسری چیزیں اور بھی ہیں جو اس پر ڈیپینڈنٹ ہیں، جو اس کی بنیاد پر جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اس پر مرتب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ سب کی سب چیزیں جو اس پر مرتب ہوتی ہیں، اس سے آگے نکلتی ہیں، اس شے سے، اس بنیادی شے سے، وہ سب اس کی طرف رجوع کریں، اس کو بولتے ہیں آل، آل یعولو اولن وایالن ومآلن، اس کے کئی مصادر ہیں، خیر بہرحال ایک الگ چیز ہے. تو مقصد کیا ہے کہ یہ کہ اس کا جو بنیادی مطلب ہے وہ رجوع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی سے لفظ اول بھی ہے نا، اول آپ بولتے ہیں نا پہلا، اس کو کہتے ہیں اول. تو اول کو اول بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پہلا عدد ہے، اور اس عدد پر پھر دوسرے جو اعداد ہیں ان کا دار و مدار ہوتا ہے. جو باقی تمام اعداد ہیں ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ تبھی سمجھ سکتے ہیں ان کو، یعنی آپ ان کی جو ایک لاجیکل انٹرپریٹیشن ہے وہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ پہلے یونٹ کو سمجھ لیں، جس کی بیس پر باقی سب کے سب گنتی یا اعداد و شمار جو ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اول تو قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ یہ لفظ انہی مفاہیم میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے. آل یعول اولن، آپ نے آل تو سنا ہوگا نا، کہ ہم کہتے ہیں آل الرجل، فلاں کی آل ہے، ہم کہتے ہیں آل ابراہیم، آل فرعون، آل لوط، ٹھیک ہے. تو ان جو یہ جو میں نے نام لیے ہیں ان میں انبیاء علیہ السلام بھی ہیں، عظیم ہستیاں بھی ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے نافرمان اور متکبر لوگ بھی ہیں، جیسے فرعون وغیرہ ہیں، لیکن آل بولا گیا کیونکہ جو ان کے پیروکار ہیں نا، جو اپنی اس عظیم، جس کو وہ عظیم سمجھتے ہیں، اس شخصیت کی طرف سب منسوب ہوتے ہیں. یعنی ہم کہیں گے آل ابراہیم کا مطلب کیا ہوگا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے متبعین، جو ان کی اتباع کرنے والے، ان کی ملت پر چلنے والے ہیں، تو ان سب کی جو نسبت ہے وہ کیا ہوگی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوگی. واتبعت ملت آبائی ابراہیم، تو آل ابراہیم کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی جو شخصیت ہے اس کی طرف منسوب ہوتے ہیں، جتنے بھی ان کے بعد میں آنے والے ان کے راستے پر چلنے والے ہیں. اس طرح سے آل فرعون سے مراد کیا ہے، کہ فرعون کی آل، وہ جو سب فرعون کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، اس کے طریقے پر چلنے والے لوگ ہیں، تو وہ اسی کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، ان کا نظریہ، ان کی سوچ، اس کو سمجھنے کے لیے ان کو لٹایا جاتا ہے اپنی اصل پر. اور اصل کیا ہے؟ ان کی فرعون اور اس کی شخصیت اور اس کی سوچ اور اس کا نظریہ. ٹھیک ہے, یہ ہے آل. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عربیت میں آل ہمیشہ کسی بڑی شخصیت کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی وہ شخصیت جو اس کے پیروکار ہیں اس کو بڑا سمجھتے ہیں, خواہ وہ خیر میں ہو یا شر میں ہو. خیر میں میں نے مثال دی آپ کو, اسم آل محمد کہہ سکتے ہیں, آل ابراہیم کہتے ہیں, اسی طرح سے ہم آل لوط کہتے ہیں. لیکن اس کے بالمقابل جو ہے وہ جو شر کی شخصیات ہیں ان کے لیے بھی ہم جیسے آل فرعون وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن بہرحال ان کے نزدیک وہ ایک شخصیت ایسی ہے جو مشہور ہے, جس کی طرف بہت سے اس کے بعد میں آنے والوں کو منسوب کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے آل کا ایک بنیادی مطلب. تو اسی انہی مفہوم میں جو ہے وہ اول بھی استعمال ہوتا ہے, جسے فرمایا کہ ولا تکون اول کافر بھی, ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ وانا اول المسلمین. تو آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام جب کہتے ہیں انا اول المسلمین تو مراد کیا ہے؟ کہ وہ بعد میں آنے والے تمام مطیعین کے لیے جو اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں تو وہ ان کے لیے ایک جو ہے وہ مرجع بنتے ہیں, ان کے لیے ایک جو ہے وہ منہج دینے والی ایک عظیم شخصیت بنتے ہیں, امام بنتے ہیں نا, امام بنتے ہیں. امام کا مفہوم بھی پھر انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے, وہ انہی جو ہے تصورات کو بیان کرتا ہے, امہ امام. اور اسی طرح سے فرمایا اللہ مسجد اسی سعلی تقوی من اول یوم, تو اول اس کے بعد تمام اعداد اس پر جو ہیں ان کی بنیاد ہوتی ہے. تو یہ ہو گیا آپ کا مطلب اول, اس کا جو بیسک میننگ ہے. تو تأویل کیا ہے پھر؟ تو میں اپنے نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس میں یہ تأویل کا مفہوم بیان کرتا ہوں انشاءاللہ. ابھی اس کے ساتھ ہی